ท่านขอคำถามสุดท้ายครับ ครับผมพยายามที่จะรวบรวมความรู้ความเข้าใจที่ผมฟังนะครับคิดว่าคำถามที่อยากจะฟังก็คือว่าจากข้อมูลที่ท่านได้ค้นคว้านะฮะแล้วก็ติดตามความรู้องค์ความรู้ในเรื่องนี้ทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของไทยนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาด้วยนะครับคำถามผมก็คือว่าหลักฐานนั้นเนี่ยผมฟังเสมือนว่าเราสรุปแล้วว่าจากที่ฟังจากท่านนะครับว่าตายแล้วเกิดนะครับตายแล้วเกิดแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงเรื่องการเชื่อกฎแห่งกรรม เพราะมันรู้แค่ชาติเดียว ใช่ไหมครับ รู้ชาติเดียวนี่มันน้อยมากครับ ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามย้อนว่าผู้บรรยายนั้นเนี่ยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับ โอ้เชื่อเต็มที่ครับผมศรัทธาเต็มที่นะครับเรื่องของกรรมสักตายานกรรมสักตาปัญญานี่ครับผมสนใจศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านปริยัติและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับผมศึกษาสนใจศึกษาพระพิธรรมมาบ้างเล็กๆน้อยๆพระสูตรก็สนใจศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมผมไปฝึกกรรมฐานมาจากอาจารย์รวมทั้งหมด6สำนักแล้วครับครับที่ผมไปฝึกกรรมฐานเข้าหลักสูตร10วันบ้าง12วันบ้าง6สำนักแล้วนะครับเพราะงั้นเรื่องการเชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยผมเชื่อ 100% แต่ทีนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะรู้ไอ้1ชาติถึงชาติมันโยงไม่ถูกนะฮะถ้าไปโยงผิดถูกๆจะไปแบบจับแพะชนแกะคนเป็นนั้นมากที่ชอบเขียนหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับชอบไปโยงเรื่องที่ดูง่ายซึ่งส่วนมากเนี่ยจะโยงผิดนะฮะเช่นไปโยงเอาว่าคนนี้ไปฆ่าเขาก็เลยถูกศาลจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ถูกศาลประหารชีวิตแล้วไปโยงเอาว่าเหตุคือไปฆ่าเขาผลคือถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตที่แท้โยงผิดเรื่องกฎแห่งกรรมเลยฮะอันนั้นจะเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้เลยนะฮะที่คนคนนั้นถูกจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตเนี่ยต้องเป็นเหตุอื่นเอามันไม่ใช่เหตุอย่างนั้นส่งกันอย่างนั้นนะฮะคือคนจับผู้ผิดนะฮะผมไม่มีเวลาพูดเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องธรรมะพูดยาวแต่ผมเชื่อครับแต่ผมยังโยงไม่ถูกและเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากจนพระพุทธองค์ท่านกล่าวว่าเป็นอจินไตยด้วยนะครับคือคนทั่วไปรู้ได้ยากยกเว้นแต่ผู้ที่มีสัพพัญญุตญาณเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยคนทั่วไปยังรู้ได้ยากเหลือเกินนะฮะคนระลึกชาติได้5ชาติ10ชาติอะไรยังอาจจะไม่รู้กฎแห่งกรรมก็ได้แค่เชื่อแล้วนะฮะคือเชื่อเนี่ยมันเชื่อด้วยศรัทธาแต่ถ้ารู้เนี่ยมันรู้ด้วยปัญญานะผมเป็นแค่ผู้เชื่อด้วยศรัทธาเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นรู้ด้วยปัญญานะครับทีนี้ข้อคำถามหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตสรุปเลยแม้มีผู้ยกมือตั้งหลายคนขออีกคนก็ได้ครับอาจารย์ได้ไหมฮะขออีกนิดนึงครับ ค่ะกรณีที่อาจารย์ศึกษามานะคะหนูอยากทราบว่าในกรณีผู้ที่จำเหตุการณ์ภายหลังตายได้นะคะหนูอยากทราบว่าก่อนที่เขาจะกลับมาเกิดใหม่นี่เขาไปอยู่ที่ไหนมาอาจารย์ได้เคยศึกษาบ้างคะ คือข้อมูลที่เก็บได้พวกนี้ยังไม่สู้มากนะครับเฉพาะปีนี้ใน28รายนี่มี5รายที่เราเหตุการณ์หลังตายปีก่อนๆที่ผมได้มาบ้างก็สัก3รายได้เมื่อปีก่อนก็รวมแล้วยังไม่ค่อยถึง10รายนะครับเพราะงั้นยังไม่ถือว่าเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ยังไม่ใช่วิชาการนักนะฮะเป็นแต่เพียงข้อสังเกตข้อสันนิษฐานเอาแค่นั้นก่อนนะฮะจากข้อสังเกตข้อสันนิษฐานผมก็ฟังแค่ที่เขาเล่าอ่ะนะฮะส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ยังไงฮะชอบไปอยู่ใต้ต้นไม้ฮะผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะเขามักจะเล่าอย่างนั้นน่ะเช่นรายนึงเนี่ยนะฮะบอกว่าเล่าให้ฟังว่าหลังตายเนี่ยไปอยู่ใต้กอไผ่อีกรายนึงอันนี้ปีก่อนๆนะไม่ใช่แค่ปีนี้นะฮะเช่นก่อนรายนึงไปอยู่กอไผ่ถามว่าทำไมไปอยู่กอไผ่เขาบอกว่าฝนพูดกันไงก็อยู่กอไผ่ตั้งนานจนกระทั่งเจอใครที่ผ่านมาแล้วเขาก็ตามคนนั้นไปอ่ะก็ไปเกิดอยู่บ้านนั้นแหละนะฮะส่วนอีกรายนี่ไปรออยู่ใต้ต้นมะขามถามว่าทำไมรออยู่ต้นมะขามคือต้นมะขามอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นนะฮะเพราะเขาหวังว่าแม่เขาเนี่ยจะผ่านมาแถวนั้นเขาจะกลับไปเกิดเป็นลูกแม่เดิมแต่ปรากฏว่าแม่เขาไม่ผ่านตรงนั้นอีกเลยคือแม่เขาหลังจากเสียลูกคนนั้นไปแล้วไม่ผ่านอีกเลยนะฮะหูจะรออยู่นานตั้งร่วม 8-9 ปีนะแม่ก็ไม่ผ่านไปโดยเด็ดขาดไม่ผ่านไปบริเวณต้นมะขามนั่นเลยในที่สุดมีน้าแกผ่านนะมีญาติห่างๆแกผ่านเลยตามไปเกิดเป็นลูกญาติเลยก็เนี่ยก็ต่อรองรอกอไผ่ก็มีที่ทางสาวผมไปอยู่ที่ไหนที่ได้ข้อมูลมันก็รอกอไผ่บ้างรอต้นมะขามบ้างแล้วมีลายสุราษฎร์ธานีแต่ลายสุราษฎร์ธานีนั่นไม่ใช่เคสของผมไม่ได้ศึกษาเองมีคณะเก่าๆที่เขาไปศึกษาก่อนหน้าผมนะฮะคณะรุ่นผู้ใหญ่นะฮะคณะนั้นเล่ามาจากสวรรค์นะฮะ แต่บางเอิญอันนั้นผมไม่ได้ศึกษาเองแต่น่าสังเกตว่ารายที่เล่าเรื่องมาจากสวรรค์เนี่ยนะฮะทางฝรั่งที่เขาวิเคราะห์แล้วฝรั่งเขาบอกว่าเพ้อเจ้อมากฝรั่งเขาว่างั้นนะคือแต่ทีนี้ผมไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเองผมก็เลยไม่รู้ว่าฝรั่งเขาบอกรายละเอียดของรายนั้นไม่น่าเชื่อถือเลยเพ้อเจ้อมากเป็นรายที่สุราษฎร์ธานีคือแกพูดเรื่องสวรรค์เยอะแยะเลยแกพูดเรื่องสวรรค์หมดเลยแต่ที่ผมเจอนี่ไม่ใช่สวรรค์นะผมเจอแค่กอไผ่ตรงนั้นซึ่งมีอยู่จริงต้นมะขามที่ผมยังไปดูมาแล้วเลยต้นมะขามก็มีอยู่จริงที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็รายอื่นนี่ก็เดินไปเดินมาเช่นอย่างเงี้ยเช่นเดินตามศพที่เล่าไปแล้วอ่ะแล้วก็จะไปกินน้ำในบ้านแล้วขึ้นไปนอนแล้วไปเกิดอยู่บ้านนั้นอะไรเงี้ยก็พูดง่ายๆว่าเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์นี่แหละเดินไปเดินมาอยู่ตามตรงนั้นตรงนี้มีบางรายที่ให้ข้อมูลมาว่ากลับเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เจ้าที่ไม่ให้เข้ามีบางรายที่ให้ข้อมูลมันฮะพยายามไปเดินวนๆอยู่รอบบ้านอยู่เลยเข้าไม่ได้เจ้าที่ไม่ให้เข้าถึงก็ต้องไปเข้าฝันญาติเนี่ยไปเข้าฝันญาติบอกว่าเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้เพราะเจ้าที่ไม่ให้เข้าญาติต้องไปจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่ว่าอนุญาตให้ญาติเข้าบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แสดงว่าสรุปข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแม้ว่าจะไม่เป็นวิชาการนะฮะแต่พอเชี่ยเห็นได้พวกนี้โดยส่วนใหญ่หรือถ้าทั้งหมดก็วนเวียนอยู่เหมือนมนุษย์นี่แหละก็คือคนปนไปกับมนุษย์แต่เขามักจะบ่นบอกคุยก็ไม่มีใครคุยตอบกับเขาทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นครับเขาบ่นน้อยอกน้อยใจนะฮะบ่นบอกเนี่ยเขาทักใครก็ไม่มีใครคุยด้วยครับคงผมว่าอาจารย์ครับเห็นจะคงตอบคำถามไม่ได้แล้วนะครับเพราะเวลาหมดแล้วผมจะได้สรุปเลยดีไหมครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีใครมีคำถามต่อนี่คุยกับผมต่อหลังเลิกแล้วได้นะครับผมจะอยู่ต่อได้อีกเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมง